Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur kitaplarından, Risale-i Nur külliyatından, Mektubat isimli kitabından 6. mektubu okuyarak dersimize devam edeceğiz. 6. mektup, Bismihi Sübhanehu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Selamullahi ve rahmetuhu ve berekatuhu aleykuma ve ala ihvanikuma. مَا دَامَ الْمَلَوَانِ وَتَعَاقَبَ الْأَصَرَانِ وَمَا دَارَ الْكَمَرَانِ وَاسْتَقْبَلَ الْفَرْقَدَانِ Gayretli kardeşlerim, hamiyetli arkadaşlarım ve dünya denilen gurbet ülkesinde tesellilerim, madem Cenab-ı Hak bana ihsan ettiği Kur'an hakikatlerine sizleri de ortak etmiş, elbette duygularıma ortak olmaya da hakkınız var. Sizleri fazla üzmemek için, bu gurbet hayatında çektiğim sıkıntıların ve yalnızlıkların, çok acı olanlarını kendime saklayıp, hafif olanlardan bir kısmını size anlatacağım. Kardeşlerim, şu 2-3 aydır bu Çam Dağı'nda, yani Isparta'nın Eğridir'in Barla köyünde, o küçük köyde, Çam Dağı'nda, çok yalnız kaldım. Bazen 15-20 gün geçiyor da yalnız bir kişi yanıma geliyor. Başka günler hep yalnız kalıyorum. Hem 20 gün kadar önce dağda hayvancılık yapanlar da dağıldılar. Yakın yerlerde çoban da kalmadı, kimse de kalmadı. İşte şu gece vakti. Bunu gece yaşadığı bir geceyi hikaye ederek anlatıyor Üstad Bediüzzaman. İşte şu gece vakti, şu kimsesiz dağlarda, sessiz, sadasız, yalnız ağaçların ve yaprakların hüzünlü kıpırdanışları arasında, kendimi iç içe 5 ayrı gurbet halkasının ortasında yapayalnız gördüm. Bu gurbet halkalarından birincisi, benim gibi yaşlı olan dost ve akrabalarımın, hemen hemen çoğu vefat etmiş olduklarından, ben bu dünyada yalnız ve kimsesiz kaldım. Onların beni bırakıp alemi berzaha, yani dünyadan ahirete geçerken, adeta bir bekleme salonu durumunda olan, bir ara alem olan alemi berzaha gitmelerinden dolayı hüzünlü bir yalnızlık hissettim. Evet, bunu ancak yaşlı olanlar bilir. Arkadaşlarının çoğu 60-70 yaşlarında olanlar, 70-80 yaşlarında olanlar, çevrelerine baktıkları zaman arkadaşlarının pek çoğunun ahirete göçmüş olduğunu görerek dünyadaki yalnızlığı daha çok hissederler. Şu yalnızlık içinde başka bir gurbet dairesi daha açıldı. O da şu dağda çok ilgi duyduğum bitkilerin ve küçük canlıların çoğunun geçip giden bahar ve yazla beraber yok olmalarından, yani artık mevsim güz olmuş, kışa dönüyor, onların da beni bırakıp gitmelerinden hasıl olan ayrılık, bir yalnızlık daha hissettim. Sonra şu yalnızlık içinde bir yalnızlık dairesi daha açıldı ki, çocukluğumun ve gençliğimin geçtiği yerlerden ve akrabalarımdan ayrı düşüp, memleketinden, memleket olarak vatanından ayrı kalmış, yalnız kalmamdan doğan ayrılık renginde bir yalnızlık hissettim. Sonra şu gurbet içinde, gecenin ve dağların yalnızlığı, benim duygularıma dokunan rikkatli bir yalnızlığı daha hissettirdi. Evet, bu gurbetler içerisinde, gece, dağda, karanlık, yalnız başına, elbette insana neler hissettirir. Benim duygularıma dokunan rikkatli bir yalnızlığı daha hissettirdi. Sonra şu gurbetten de, şu fani dünya misafirhanesinden, ebedler ülkesine doğru yolculuğa hazır olan ruhumu, fevkalade bir gurbette gördüm. Birden fesübhanallah dedim. Hani ruhu ebed ülkesine doğru yola çıkmaya hazır, böyle bir yaşlılık halinde bu misafirhaneden ayrılacağım artık diye düşündüğü bir zaman, birden fesübhanallah dedim, bu gurbetlere ve karanlıklara nasıl dayanılır diye düşündüm, kalbim feryat ederek şöyle dedi: Ya Rab, garibem, bikesem, zayıfem, natüvanem, alilem, acizem, ihtiyarem, bi-ihtiyarem, el-aman güyem, afif cüyem, meded hahem, zidergâhet ilahi. Evet, böyle Farisi tarzda ifade etmiş. Onu şimdiki dilimizle, şimdiki Türkçe ile ifade edersek, doğrusu bizim içimizi de aynı duyguların kaplayıp, üstadın duygularına katılacağımızı ve onun hesabına ağlayacağımızı düşünüyorum. Mealen şöyledir: Ya Rab, ben şu dünyada zalim din düşmanlarının beni sürgün ettiği yerde, şu Barla Dağı'nın tepesinde, kimsesiz ormanlarda, karanlık gecelerde yalnız kaldım. Evet, günlerce ve bazen bir ay yalnız kalmak dağlarda ve geceleri karanlıkta bir ağacın başında sabahı beklemek. Bunu telakki edebilmek, anlayabilmek güç. Senden başka gidecek yerim, senden başka yardım edecek, sahip çıkacak kimsem yok. Gıdasız, güçsüz bir durumdayım. Tükendim, dayanacak gücüm, kuvvetim kalmadı. Üstelik hastayım. Çeşitli dertler, ağrılar beni aciz bıraktı. Allah'ım, ben hem senin yaşlı bir kulunum, şöyle yapayım diyecek kadar bile mecalim yok. Yetiş imdadıma diyorum, affına sığınıyorum, yardım istiyorum. Senin yüce dergahından ilahi. Değerli kardeşlerim, şu feryadı anlayabilmek, hissedebilmek için her gün evine dönen, ışıklı odasında oturan, sıcak yatağında yatan insanlar olarak tasavvur bile etmemiz mümkün değil. Anlayabilmemiz mümkün değil. Üzerinde belki çok düşünerek, tekrar tekrar okuyarak, dinleyerek belki biraz bir derece anlayabiliriz. Dağ başında, köyden uzak, çobanların bile dağları terk ettiği, ormanları terk ettiği zamanlarda kendi başına günler geçiyor, haftalar geçiyor ve bir insan uğramıyor, bir Allah'ın kulu yok. Ve öyle geceler ki Allah'tan başka bir dost yok. Birçok zaman yiyecek yok, konuşacak insan yok. Bir hasta olsa bakacak, yardım edecek yok. Karanlıkta, ağacın başında sabahları beklemek, ışıksız bir dünyada, rüzgar, yerine göre fırtına. Ya Rab, ben şu dünyada, zalim din düşmanlarının beni sürgün ettiği yerde, şu Barla Dağı'nın tepesinde, kimsesiz ormanlarda, karanlık gecelerde yalnız kaldım. Senden başka gidecek yerim, senden başka yardım edecek, sahip çıkacak kimsem yok. Gıdasız, güçsüz bir durumdayım. Tükendim. Dayanacak gücüm, kuvvetim kalmadı. Üstelik hastayım. Çeşitli dertler, ağrılar beni aciz bıraktı. Allah'ım, ben senin yaşlı bir kulunum. Şöyle yapayım diyecek kadar bile mecalim yok. Yani bir ihtiyar, bir irade kullanacak kadar mecalim yok. Yetiş imdadıma diyorum. Affına sığınıyorum, yardım istiyorum. Senin yüce dergahından ilahi. Evet, değerli kardeşlerim, zalim kâfirler pek çok ehli imana zulmettiler. Bu memlekette pek çok insana zulmettiler çeşitli bahanelerle. Çok kan döktüler. Onların elinden hayatta kalabilmek bile büyük bir başarı, büyük bir zafer sayılırdı. İşte öyle zamanlarda Üstad Bediüzzaman, belki de o dağ başlarında, o vahşi hayvanların içerisinde, bu vahşi insanlardan kaçıp kurtulmuş olarak Allah'ın imdadına sığındı. Şimdilerde kendi memleketinde dostları, akrabaları, arkadaşları içerisinde yaşayamayan, 70 yaşını geçmiş muhterem Fethullah Gülen hocamız gibi kendisini ve davasını pek uzaklara göçmekle, o da Amerika'nın bir ormanında hayat geçirerek, yıllarca yalnız başına hayat geçirerek ancak hayatını devam ettiriyor. Böyle bir durumda üstadın bu feryadından sonra şöyle diyor: birden imanın nuru ile, Kur'an'ın feyzi ile, Rahman'ın lütfu imdadıma yetişti. O 5 karanlık gurbeti, 5 nurani ünsiyet, dostluk dairesine çevirdi. Adeta bütün dostlarım toplanıp geldiler ve berabermişiz gibi ortalık manen aydınlandı. Dilim hasbunallah ve ni'mel vekil derken, kalbim fe in tevellev fekul hasbiyallah, la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim ayetini okudu. Allah bana yeter, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Kalbim de eğer, şu ayetin meali, eğer her şey, herkes, yüz çevirip, senden yüz çevirip döner giderlerse, de ki Allah bana yeter. Ondan başka ilah yok. Ona dayandım, ona güvendim, onu vekil ettim. Ona kendimi teslim ettim. Ve huve rabbul arşil azim. O büyük sultandır. O arş-ı azimin Rabbidir. Dilim de bu ayeti okudu diyor. Aklım da ızdırabından ve dehşetinden feryat eden nefsime şöyle dedi: ey beladan, musibetten, hastalıklardan, kimsesizliklerden ağlayıp feryat eden, feryadı bırak, karamsarlıktan ve ümitsizlikten çık, gel kudreti sonsuz, rahmeti sonsuz Allah'tan güzel şeyler iste, yaradana güven, çaresiz kalmış yetim bir çocuk gibi sahipsizce, ümitsizce feryat etmek ayrı bir beladır. Sen yetim bir çocuk gibi değilsin. Hem böyle davranmak bir hatadır. Çünkü sana şefkatle bakan bir Rabbin varken kendinin kimsesiz olduğunu düşünmek bir hatadır. Bunu bil. Yani sen böyle yapmakla farkına varmadan yaratanın rahmetini suçluyor, itham ediyor olabilirsin. Sen yetim bir çocuk gibi sahipsiz kalmış değilsin. Bu dünyada bela vereni buldunsa, bu musibetleri veren, bu sıkıntıları veren, hakikatte seni bu sıkıntılarla imtihan eden veya seni böyle pişiren Allah'ı buldunsa, bir yönüyle atalı, lütuflu, bir yönüyle safalı bir beladır bu. İçinde lütuflar vardır. İçinde safa vardır, keyif vardır. Feryat değil, şükret. Başına gelen musibetin gerçek bir musibet olmadığını, görünüşü musibete benzeyen bir lütuf, bir imtihan olduğunu bil. Mesela sana hücum eden bir ayının gerçekte ayı olmadığını, ayı postu giymiş bir arkadaşının seni eğlendirdiğini bilirsen ne kadar keyif alırsın. İşte musibetleri böyle gören, böyle bilen bir insanın keyfine değme. O hep keyifle güler. Sen de böyle ol, hep gül mül. Eğer bela vereni bulmazsan, başındaki ister hastalık olsun, ister yalnızlık olsun, ister ne olursa olsun, bela vereni bulmazsan, işte o zaman ciddi bir beladasın demektir. Çünkü o durumda senin gözünde bütün dünya cefalı bir dünyadır. Cefa dünyasıdır. Bu dünya cefa içinde, fanilik, fanilik içinde hebadır. Boşa giden bir dünyadır, böyle bil. O bakışla dünya anlamsızdır. herkes sahipsizdir. Dünyanın en zengini de olsan, padişah da olsan, güçlü kuvvetli de olsan, sahibin yok demektir Allah'ı bulmadınsa. Ve dünyada çekilen sıkıntılar, Allah'ı bulmadıysan boşunadır. Halbuki Allah'ı buldunsa, o bela vereni, seni imtihan edeni, musibetleri sevaplarla, cennetle karşılayan Allah'ı buldunsa, o zaman lütuftur, ihsandır, atadır. Hem ey insan, cihan dolu bela başında varken, ne bağırırsın küçük bir beladan, gel tevekkül kıl. Nedir acaba bu cihan dolu bela? Nedir bu başımızdaki büyük bela ki, onun yanında her şey küçük kalır? Yaratanı iyi tanıyamamaktan daha büyük bir bela mı var? Ona yönelip dua edememekten, ona dayanıp güvenememekten daha büyük bir bela mı olur? Sonra ahirette ilahi mahkemede hayatın hesabını verememekten daha büyük bir bela olur mu? Bunları ruhunda duyamamak, hissiz yaşamak ne kadar büyük bir beladır. Böyle bir musibetin yanında dünyadaki her bela küçük kalır. Yani az sonra içine düşeceğin bir azap çukuru varken senin küçük şeyler için feryat etmen nedendir? Onun için üstad gayet güzel ifade etmiş. Cihan dolu bela başında varken ne bağırırsın küçük bir beladan? Gel Rabbini tanı ve ona tevekkül et. Onun hikmetine itimat et. Onun sana bu acıyı vermekte, bu acıyı çektirmekte bir hikmeti vardır. Bir anlamı, bir gayesi vardır. Hiçbir şey gayesiz, hikmetsiz ve başıboş değildir. Sen gül, sen gülünce musibetler de güler. Onlar da güldükçe küçülür, eder tebeddül, değişirler. Mahiyeti de, görünüşü de değişir gider. Tebessüm eden bir dost, bir misafir olur adeta hastalıklar. Yani hastalığa diyebilirsin ki, ey hastalık, hoş geldin. Bir miktar, bir süre seninle güzel vakit geçirelim ve Rabbimize sığınalım, iltica edelim, onu hatırlayalım. Sonra ben seni güzelce uğurlarım. Hem üstadlarımdan Mevlana Celaleddin'in nefsine dediği gibi dedim. Evet, evet, aciz ve tevekkül ile, fakr ve iltica ile nur kapısı açılır, karanlıklar dağılır. Elhamdülillahi ala nuril iman vel İslam dedi. Meşhur Hikemi Atayiye şöyle demişti o da. Türkçelerini söylüyorum. Cenab-ı Hakk'ı bulan neyi kaybeder ve onu kaybeden neyi kazanır? Yani onu bulan her şeyi bulur. Onu bulmayan hiçbir şey bulmaz. Bulsa da başına bela bulur. Ne derece âli bir hakikattir bu hakikat. Tuğba lil guraba. Gariplere müjde. Yalnız kalanlara, kimsesizlere müjde. Hadis-i şerifte böyle ifade ediliyor. Çünkü onların yardımcısı Allah'tır. En iyisi ve celisi Allah'tır. Onlar şikayet ettikleri zaman, onlar yalnızlık hissettikleri zaman, yanlarında Allah'ı bulurlar. İşte kardeşlerim, karanlıklı bu gurbetler her ne kadar imanla nurlandılar, fakat yine de ben de bir derece hükümlerini icra ettiler. Ve şöyle bir düşünceyi verdiler. Ben madem garibim ve gurbetteyim ve gurbete gideceğim, acaba şu dünya misafirhanesindeki vazifem bitmiş midir? Ta ki sizleri ve sözleri dünyada vekil bıraksam ve ben gönül rahatlığıyla dünyadan ayrılsam, bütün bütün alakamı kessem. Böyle düşündüm, bu fikir geldi bana. Onun için sizlerden sormuştum ki, acaba yazılan sözler kâfi midir? Noksan var mıdır? Yani vazifem bitmiş midir? Ta ki bir gönül rahatlığıyla kendimi nurlu, zevkli, hakiki bir gurbete atıp, dünyayı unutup, Mevlana Celaleddin Rumi'nin dediği gibi deyip, ulvi bir gurbeti arayabilir miyim? Onun için sizin başınızı ağrıtmıştım diyor üstad. El-Baki Huvel-Baki Said Nursi. Cenab-ı Hak dünyada vazifesinin bittiğini ve biterek buradan ayrıldığını gönül rahatlığıyla hisseden ve Rabbin rızasına nail olduğunu hissederek buradan ayrılan فَدْخُل۪ي فِي عِبَاد۪ي وَدْخُل۪ي cenneti denilen kullarından eylesin. Amin. Değerli kardeşlerim, sohbetimize, dersimize burada son veriyoruz. Az sonra, daha doğrusu bir ara veriyoruz. Az sonra Üstad Bediüzzaman'ın Kastamonu mektuplarından okuyarak dersimize devam edeceğiz. Değerli dinleyiciler, şimdi Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından 130 parça kitabın içerisinden Kastamonu mektuplarından okuyarak 152. mektubu okuyarak dersimize devam edeceğiz. Aziz kardeşlerim, Hazreti İsa Aleyhisselam İncil-i Şerif'te demiş ki, ben gidiyorum ta size tesellici gelsin. Yani ahir zamanda Ahmed aleyhissalatu vesselam peygamberimiz efendimiz gelsin demesiyle Kur'an'ın beşeriyete gayet büyük bir neticesi, bir gayesi, bir hediyesi tesellidir diye ifade etmiş. Yani ahir zamanda gelecek peygamberin eline verilen Kur'an'ın gayet büyük bir neticesi, gayet büyük bir gayesi, bir hediyesi, insanlığı, bütün insanlığı gerçek bir teselli ile teselli etmesidir. Evet, Kur'an insanlığa müjdedir. İnsanlığı yalnızlık halinde, insanlığı çaresizlik halinde, insanlığı ölüme, musibetlere karşı sadece Kur'an teselli eder. Müjdeleriyle. Kur'an'ın tesellisine mazhar olmayan, bundan istifade etmeyen, hiçbir teselli ile teselli bulamaz. Ne kadar çok para kazansanız, ne kadar çok evler, hanlar, hamamlar alsanız, arsalarınız olsa, evet, pek çok zengin insanın, gıpta ettiğimiz pek çok kimsenin başına geldiği gibi, bir anda, bir hastalığın haberiyle yıkılabilirsiniz. Bir yakınınızın ölmesiyle veya kendi ömrünüzün yakında biteceği haberini almakla yıkılabilirsiniz. Ve elinizdeki bütün imkanlar, evet, heba olur gider. Zevklerinizi unutur, her şey acıya döner. Evet, bu dehşetli kainatın fırtınaları ve zeval ve tahribatları içinde, bu dünya fırtınalı bir dünya. Burası her zaman yokluk ile karşılaşma durumunda olduğumuz bir dünya. Burada yapılan her şey yıkılır. Böyle tahribatı çok bir dünya. Baharla sevinirsin, güz gelir, kış gelir, her şey solar ve o güzelim renkler, çiçekler, renksiz bir çör çöpe döner, kuru bir bitki haline gelir ve rüzgarın önünde sürüklenir giderler. Hayat budur. Ve bu boşluk ve nihayetsiz fezada, her şey ile alakadar olan insan için hakiki teselliyi ve istinad ve istimdat noktalarını, yani kime dayanacağını, kimden medet isteyeceğini yalnız Kur'an öğretiyor. En ziyade o teselliye muhtaç bu zamanın insanıdır. Burada yaşanmış bir hikayeyi bir dostumdan dinlemiştim. Erzurumlu bir arkadaşım Ankara'ya gelmiş. Ankara'da hem işini görüyor hem de bir ara yorulmuş, dinlenmek için bir parka oturmuş. Parkta otururken ya yanına ya da karşısına bir delikanlı gelmiş, güzel giyimli, elinde çantasıyla, belli okumuş, efendim efendi bir insan gelmiş oturmuş. Ve bir kısa süre içerisinde tanışmışlar, merhabalaşmışlar ve o delikanlı kendi hikayesini anlatmış benim arkadaşıma. Demiş ki, benim babam Türkiye'de bir asker, bir generaldir. Ben bir general çocuğuyum. Ama babam inançsız bir adamdı. Ve benim de inançsız yetişmem için elinden gelen her şeyi yaptı. Burada bir insanı kötülemek için konuşmuyorum. Sadece o delikanlının yaşandığı hikayeyi naklediyorum ki, esas hikayenin sonunda önemli bir nokta var, bugünkü dersimiz ile çok yakından ilgili. Beni Türkiye'de dinden, dini inançlardan elinden geldiği kadar uzak tuttu. Ve ben de zaten hiç burada din adına bir şey öğrenmedim, duymadım. Beni okumak için Amerika'ya gönderdi. Orada astronomiyi seçtim. Bir iki ay üniversitede astronominin nazari bilgilerini, kitabi bilgilerini okuduktan sonra ilk defa bir büyük hangar içerisinde, efendim, bir atölye diyebileceğimiz bir yere götürüldük. Orada sınıf arkadaşlarımızla içeriye girdik. Yukarıda asılmış küreler vardı. Hocamız bir şartele dokundu, her yer aydınlandı. Gökte asılı olan o küreler aydınlandı. Meğer güneş sisteminin ve güneş sistemi dışında bir takım işte yıldızların küçük prototipleri yapılmış. Tabii nispeten küçük, yoksa oldukça böyle gerçekçi bir his verebilmek için oldukça büyük bir alanda yapmışlar bu hadiseyi. Bir daha şartele dokundu ve o küreler dönmeye başladı. Yani ortada güneş, çevresinde dünya dolaşıyor. Ve yine ortada güneş, çevresinde diğer gezegenler dolaşıyor. Her birisi birbirleriyle olan büyüklük ölçülerine dikkat edilerek yapılmış, hızları da öyle o ölçülere dikkat edilerek hızlar verilmiş. Koca bir efendim boşlukta, meydanda onların döndüğünü ve daha efendim ayın dünyanın çevresinde döndüğünü ve daha diğer birçok yıldızları oralarda gördüm diyor. Ve birden başım döndü ve ben yere düştüm. Başıma toplanmışlar, ayıldığım zaman gördüm ki hocam ve arkadaşlar beni uyarmaya çalışıyorlar. Hocam ne oldu dedi, neden böyle oldu, hasta mısın? Yok, hasta değilim dedim ama ben büyük bir vahşet duygusu yaşadım. Yani ben biliyordum gökyüzünde, uzayda dönüp duran bir dünya üzerinde yaşıyoruz, bunu biliyordum. Ama böylesine gerçekçi bir alanda böyle bir uygulamayı efendim gördükten sonra, böyle bir uzay boşluğunda dönen küçük bir kürenin üzerinde yaşadığımızı anlayınca ben dayanamadım. Demek biz böyle sahipsiz, kimsesiz, bomboş bir uzayda dolaşan, gayesiz, hedefsiz, efendim sahipsiz insanlar mıyız? Dedim ve buradan tahammül edemeyerek bayıldım. Hocası demiş ki, sen nerelisin? Demiş, Türkiye'liyim. Peki Siz Müslümansınız, sizin bilmeniz lazım. Bu yerin göğün bir yaratıcısı, bir sahibi var. Bu uzay boşluğu ve bu galaksiler ve bu yıldızlar ve dünyamız sahipsiz değil. Biz Hristiyanlar bunu bildiğimiz gibi siz de bilirsiniz demiş ama o delikanlı demiş ki ben bunları duymadan büyüdüm. Orada bir başka Müslüman talebeyi bulmuşlar ve hocaları demiş ki sen bu arkadaşına biraz Müslümanlığı anlat, biraz Allah'ı anlat. Orada Müslümanlıkla tanışmış, adeta yeniden Müslüman olmuş ve giderek dindarlaşmış, namazını kılmaya başlamış, Cenab-ı Hakk'a dayanmış, güvenmiş, bütün kainatı ve olayları artık inancıyla, itikadıyla yorumlayabilir hale gelmiş. Bundan büyük mutluluk duymuş. Hikayenin devamında maalesef üzücü şeyler var. Babasına mektup yazmış ve İslamiyet'le tanıştığının, yeni tanıştığının ve kendisinin neden böyle efendim oğlunu inançsız bıraktığının hesabını sormuş. Babası buna kızmış, karşılıklı mektuplarla atışmışlar, telefonlarla atışmışlar ve babası efendim önce evlatlıktan sildiğini söylemiş oğlunu Müslüman olarak, sonra da zaten fazla yaşamamış, kahrından vefat etmiş. Babasının vefatından sonra da annesi dindarlaşmış ve oğlunu da çağırmış. Şimdi işte annesiyle beraber yaşıyorlarmış. Böyle bir hikaye. Bunun gibi hikayeler çoktur. Ben eski zamanda yani 30-40 yıl önce bir başka yerde Yugoslavya'da yaşanan bir deprem olayında da böyle şeyler yaşandığını biliyorum. Yani insanların çılgınca korkuyla efendim depremde perişanlık yaşadıkları anda bazı Müslümanların inançlarıyla iradelerini kaybetmediklerini, şuurlarını kaybetmediklerini ve Cenab-ı Hakk'a dayanarak, güvenerek mutluluklarını o sıkıntılı anda bile mutluluklarını sürdürebildiklerini o olayları yaşayanlar anlatmışlardı. Hatta Ruslar demişler ki keşke bize de bu hakikatleri böylece anlatanlar olsa. Değerli kardeşlerim, burada mektubun bir kısmı bitiyor. Sonra üstad şöyle devam ediyor. Refet Bey'in mektubunda dediği gibi Risale-i Nur'un en bariz özelliği usandırmamasıdır ve insanları mutlu etmesi, teselli etmesidir. İman bir tesellidir, en büyük tesellidir. Burada bir inceliği anlatacak üstad. Kendisine Risale-i Nur'un tercümanı diyor. Risale-i Nur'un tercümanı hakiki vazifesinin dışında, haricinde, ara sıra da olsa gelecek hakkında, dünyanın geleceği hakkında, Türkiye'nin geleceği hakkında düşünüp fikrini söylemesi, o fikir doğru olsa bile aynıyla çıkmadığı zaman zihinleri karıştırabilir diyor. Kendisi söylüyor. Mesela bundan 30-40 sene evvel eski Said şöyle diyormuş. Üstad kendi hayatını ikiye ayırır, eski Said, yeni Said diye. Eski Said politikayla biraz daha ilgili. O bakımdan düşüncelerini daima efendim politik çapta ve politikayla ilgili olarak inşa ediyor. Onun için şöyle demiş, yakın gelecekte bir nur var, aydınlık bir alem göreceğiz demiş. Risale-i Nur ile gönüllerde, kafalarda gerçekleşen o aydınlığı, o zamanlar geniş bir dairede ve siyaset aleminde tasavvur etmiş. Yani ileride gelecek olan nurun, aydınlığın politik alemde olacağını zannetmiş. Hem bundan 14 sene evvel, 14-15 sene evvel yine şöyle demiş. Memleketimizde dinsizliği yönetenler müthiş semavi tokatlar yiyecekler demişti. Büyük, geniş dünya çapındaki dehşetli bir savaşı yani İkinci Dünya Savaşı'nı sadece bir memlekette zaten sayıları çok olmayan zalim bir kesimin başına gelecek bir musibet olarak tasavvur etmiş. Memleketimizde dinsizliği yönetenler müthiş semavi tokatlar yiyecekler demiş. Ama hissettiği o tokat aslında bu memleketle az çok ilgisi olsa bile esasen dünya çapında pek yakında dünyada patlayacak olan İkinci Dünya Savaşı'na işaret ediyor. Evet, zaman onu öyle tefsir ve tabir eylemiş. Eski Sahit bir nur alemi göreceğiz dediği zaman gelecekteki Risale-i Nur dairesini hissetmiş ama onu geniş bir siyasi daire şeklinde tasavvur etmiş. İnna Atayna suresinin remziyle, işaretiyle dinsizliği, zındıklığı neşredenler 13-14 sene sonra müthiş tokatlar yiyecek deyip o hakikati dar bir dairede tasavvur etmiş. İstikbal o iki hakikati tam tabir etmiş. Evet, başta Isparta olmak üzere Risale-i Nur dairesi aydınlık bir gelecek ümidini pek parlak ve güzel bir şekilde göstermiş. Gerek Isparta'da ve daha sonra Türkiye'nin pek çok illerinde Risale-i Nur okunduğu, yazıldığı her yerde kalpleri aydınlatmış, kafaları aydınlatmış, iman ile ışıklandırmış. İnna atayınake suresinin remzen haber verdiği, zalimlerin tokatlanması meselesi, onlar ebterdirler, onlar ebter olacaklardır müjdesiyle zalimlerin tokatlanması meselesi de, ahlaksız medeniyetin, yani Avrupa medeniyetinin tuğyanını, taşkınlığını yöneten, her millete maddecilik mikrobu aşılayan uğursuzların başına gelen bu dehşetli semavi tokatla, yani İkinci Dünya Savaşı'yla anlaşılmıştır. İkinci Dünya Savaşı, inne şani ekehuel ebter ayetiyle de işaret edilen, remzen işaret edilen bir haberdir, bir olaydır. Risale-i Nur'un gayet kuvvetli verilere ve bürhanlara dayanan bazı hükümleri vardır. Diğer hakikatlerde anında aynı şekilde tevilsiz, tabirsiz bunlar hakikat çıkar. Yani Risale-i Nur'un gerek istikbalden gerek efendim açıklama olarak, tafsil ederek verdiği birçok haberler, bilgiler aynı ile hakikattir. Fakat bir de vardır ki tevafuk işaretlerine dayanır mesela. Kalbe gelen sünuhata dayanır. Dünyanın geleceğiyle ilgili açıklamalardır. Bunlar bazen tabire ve tevhile muhtaçtır. Neden böyledir, neden böyle olur diye üstad kendi kendine sormuş ve şöyle bir cevap almış. Gaybi ve dünyanın geleceği ile ilgili konularda ve dünyevi işlerde geleceği bildirmemekte merhametlilerden merhametli Cenab-ı Erhamür Rahimi'nin çok büyük bir rahmeti saklıdır. Her şeyi haber vermez. Ve gaybı gizlemekte çok önemli bir hikmeti vardır. Bu sebeple Cenab-ı Hak gaybi şeyleri haber vermeyi yasaklamıştır. Mesela herkes öleceği anı bilse, adım adım ölüme yaklaştığını düşünerek ızdırap çeker. Hikmetiyle, rahmetiyle ölüm anını, üstünü kapatmıştır. Örtmüştür ki insanlar son ana kadar aşağı yukarı mutlu yaşasınlar, ümitle yaşasınlar. Yalnız üstü kapalı bir şekilde ve kısaca haber verilen gaybi haberler vardır, geleceğe ait haberler vardır. Bir emareyi, bir delili, bir olayı vesile ederek ilham veya ihtar ile haber verilen müjdeler vardır, tehditler vardır. Manevi keşif ve rüya-i sadıka şeklinde gelen gaybi hakikatler vardır. İnsana bir şeyler hissettirir. Ama %100 bir bürhan, kat'i bir delil şeklinde değildir bunlar. O hakikatlerin gerçeği ancak yaşandıktan sonra doğru olarak anlaşılır, bilinir. Demek ki bazı haberler sadece hissedilen bir takım efendim bilgilerdir. olay gerçekleştikten sonra en doğru şeklinin ne olduğu anlaşılır. Yoksa o müjdelere %100 kesin haberler olarak bakılmazlar. Buna nur talebeleri de dikkat etmelidirler. Üstad Bediüzzaman kendisi böyle bir açıklamada bulunuyor. Kardeşlerim, bu defa Hilmi Bey ile gelen Refet ve Rüştü'nün mektupları bizi çok sevindirdi. Zaten Hüsrev, Refet, Rüştü, Risale-i Nur'a intisapta eskiden beri beraber bulunmalarından ben birisini hatırlayınca üçü birden hatırıma geliyor. Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür ki bu dehşetli fırtınalar onları ve sizleri sarsmadı. Hapisler, mahkemeler, efendim askere alınıp savaşlara katılmalar, onların manevi vazifelerini onlara unutturmadı. Maşallah Refet şimdi de eski sadakatini ve tam alakasını tamamıyla muhafaza ediyor. Bir iki senedir ondan hiç mektup ve Hizmet-i Kur'aniye'deki vaziyetinden bir haber alamamıştım. Merak ediyordum. Bu defa mektubunda ne vakit bir araya gelsek sözlerden birini açıp okuyoruz, tatlı tatlı istifade edip üstadımızla görüşüyoruz demesi bizi sürur ile şükre sevk etti. Sadakatte namdar, yani çok sadık, ünlü bir sadık, Rüştü'nün mektubunda merak ettiğim noktaları beyan etmesi ve Hizmet-i Nuri'ye tevakkuf etmemesi, nur hizmetinde bir duraklamanın olmaması ve hizmette bir sıkıntının olmaması bizleri ayrıca çok sevindirdi. Değerli kardeşlerim, dersimizi burada bitiriyoruz. Haftaya aynı saat ve günde buluşmak üzere. Hoşça kalın.